Hallottuk, hogy Spárta harcba indul. Mi is a csatát keressük. A perzsa vérre szomjasztok. Tartsatok hát velünk. Maroknyi katonával indulsz harcba, Xerxész ellen. A dicső spártai sereg a múlté, ez csak egy gyenge őrség. Csak ugyan. Te, ott! Mi a mesterséged? Fazekas vagyok, uram. Hát neked, Arkádiai, mi a mesterséged? Szobrász, uram. Szobrász. És neked, Patkoló Kovács. Spártaiak! Mi a mesterségetek?